أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم وسبدي آياتنك الله بيات تسلي وركي تابيان اكدو او خلق ستا خبر انمانی الٹا ستا تکذیب کئی دروغ جنتیا کئی نو اللہ وی اس خبر اندا اعلان دا بائی کانٹ تینا اوکا چیزا ما استا سو واپسی اللہ تا دا فیصلہ با اللہ کئی چیزا با حقیم او گتا سو با حقیم نو تسلی ذکر کئی او اعلان دا بائی کار چی نمنی خبران نو بیا ملگرتیا بو سرن نکے دوستی بو سرن نکے چی سوک مجی ملگری می جنو نانا بیا ملگرو تبی نگوری اعلان دا بائی کار تنو کا مال زما عمل بل زما دامل او تاسو لسزا ستاسو دامل نو تسلی ذکر کئی او اعلان دا بائی کار وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَإِن كَذَّبُوكَ أَوْ كَشَرِ دْوِي دَرُغْ جَنْكَي تَعْلَرَا فَقُلْ لِي عَمَلِي نُوَيَا پِغَمْبَرَ لِي سَلَامَا لِي عَمَلِي مَا لَرَا بَدْلَا زَمَادَ عَمَلْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَوْ تَعْسُ لَرَا سَزَا سْتَعْسُ دَعْمَلْ أنتم بريئون مما أعملوا تاسو بيزار ده غسنا چه عمل کو مزو وانا بريئ مما تعملون عوز بيزار ده غسنا چه عمل کوي تاسو وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم او کشری دوی دروغ جن کئی تالا را ستا تکذیب کئی ستا دروغ جن تیا کئی فقل لی عملی نوہ پیغمبر علیہ السلام مالا را بدل زمان دا عمل ولکم عملکم استاسو د پارا سزا استاسو د عمل دانه جی مال زما عمل او تاسو ل استاسو عمل نه مال اجر زما د عمل او استاسو لا سزا استاسو د عمل مال با الله اجر را کوي او تاسو ل به سزا در کوي دا سو بل دی ورته ګور اورو انتم بریئون مما عملو تاسو بیزار یې د هغه سنا عملو چې عمل کو مزه و انا بریئ مما تعملون اعوذ بیزار یې د هغه سنا چې عمل کوي تاسو ستاسو د عمل نه زه بیزار یم او زما د عمل نه تاسو بیزار یې یعنی زما عمل تا تاسو خو عمل نه وای او دغرنګ ستاسو عمل ته زخه عمل نه وای او سور کافرون د دې خط تشریح کوي سور کافرون کې وای قل یا ایها الکافرون او شاندارې او کافرانو لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد مزد نه کړه تاسو عبادت نہ کوئے پاغ طریقہ چزے کوم ز عبادت نو کوم پاغ طریقہ چ تاسو کرے دونوں طریقے جدا نہیں کر یو یو اللہ ترا مدد شوئی او دو رنگے تاسو داسی چې دا الله نه سیوا نور او تاواز کوي چا څوک د سزي موار ګڼلې ده او چا څوک د سزي موار ګڼلې او زه د هر سزي موار الله ګڼم ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد نه آینده زما اراده شته چې ستاسو دا طریقه اومنم او ستاسو په طریقه عبادت کوم او نه تاسو کې ماته څه خیر کوي چاہندہ دا پارا تاسو زما پا طریقہ بروان شے ناخر کے سوئی لکم دین و کم ولی دین تاسو لرا سزا ستاسو دا دین او مالا اجر و بدل زما دا دین نکی گی دا خانان و دا ملنگ و سرکلے چرت عزیز خان چرت ملنگ عبدالرحمن دا دوان ترمنز نکی ندل تموئی تاسو بیزار زما دا عملنا او زب بیزار ام دا غسن جی تاسو عمل کوے اس بیا تسلی وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ او بازی ردوینا سوک دے يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ چه غوک ایک دیتا تا افانتا تسمعو سمم آیتا اور کنتا ولو کانو لا یاقلون اگر چی دیدوی بے اقلا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ کل کل سڑے خفشی یہ رد خو زمان خبر او ریدلیم دا چی زحق خبر کو خود بیام زمان تکذیب کوئی نو قرآن وی دا مثال سرے دے خو کن دے سرے کن دے ظاہرہ کی بتا تا کن نخ کاری خو دے کن دے زکا خستان خبر پہ اثر نکی کئی اتن غوگو نئی او اگر خبر وو دی دزڑ غوگو نئی کار کئی آدزڑ پا غوگو نستان خبر وو دی ابو منی کا نبو منی خبر سوکھو دزڑ پہ استان خبر ووری اب منی کا نہ بنی پاگا کو یہ وسار بکائی ہو دی دزڑ گوگنا آگا کھانے تھی ظاہر ہے کہ گوگے خو دے رہے خوصا اثر پہ نہ کہیں راگلے پہ غلط نیت باندھ لے نہ زک وہی افا انت تسمع الصم ایت اورے کنت آواز ولو كانوا يعقلون لا يعقلون اگر جدی دوی بی عقل دا خو بی عقل دی سشری بی عقل دی خر ته خبر کو نو بی پوی ها خر ته آشنا سنگه روټه بخوری او کباب پخوری ابي پوی کی غوی ته وے سنگ چل دے ابي پوی کی لگا دیم غوی دے ڈنگر دے خر دے سا خبر اوری خو پوی کی خو پینکن بے عقل دے ولو کانو لا یعقلون. او مشرک تا قرآن بے عقل وے چی مشرک بے عقل دے کدو کی عقل وے دب دزان پرنگ انسان تا سرخ کتا کڑے دب یو قبر تا سرخ کتا کڑے وے دب یو اونیو یو بوڑی تا سرخ کتا کڑے وے. یاد ساتے دا عقل دا کمال کتاب سرے قرآن دے کوے چی عقل میں کامل شی راش قرآن تا کینا ورنکا دا قرآن نا علاوہ وی یاد ساتا عقل دے نا کاملی گی عقل بلی نمگڑے وی او دا قرآن ان دا خبرہ ولو کانو لا یاقلون. اس بیا تسلی ومنہم من یندرو الیکا او باز لدوی ناسوک دے یندرو الیکا چی گوری دوی تا تا تا تا بگوری بڑی بڑی ستر کے باڑی لکہ تم روزانہ لیٹ رہا جی ولی بندوے کنا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَوْ بَعْضُ لَدَيْنَا وَادِلِ نَبَنِ بلے سم مسئلہ راشی نہیں بندے دس لیں بندو کنا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَوْ بَعْضُ لَدَيْنَا سُوک دے يَنْظُرُ إِلَيْكَ چی گوری دوی تا تا تا تا با بٹ بٹ ستر گیاڑے تا تا با گوری سڑوی لکتے اما تا گوری ہے دے جوڑ پوئی افانتا تهدی العمیا آیت اللار خیڑونتا ولو کالو لا یبصرون اگر چی دی دوی لا یبصرون چندوینی حق لرا یا نگوری حق تا دی خو زانو ننکڑے یو دوی یو چیوی خزانو دکی اچیو دو دی خو بیام را پاسی خو چیوی خزانو دکو اب را پاسی چاپ لار بی را پاسی دیڑن نرے خوزان جڑن کڑے دے نو آئے تڑے تلار خودے شے سڑا مستڑے کوا ستاکار بیان دے کسو کی منی اوبا منی گینے ندی منی پیوتن منل او نمنل دا ستاکار خونے دا خود اللہ کار دے تو ولی خبگان کے چی پلان کی تمہیں خبر اوکا ہوئے نمنل وی جی پلان کی لمحے دعوت ورکو اب ایدے سے رٹ جواب راکو. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلقو لدعوت ورکڑے دے دا ایمان دا اسلام دا قرآن او غی پا کانو باندی ویشتے رے پا گڑو باندی ویشتے رے نبی علیہ السلام خپل کار پری خیرے نو تولی پلی یو خبر باندی خپل کار پری دے یہ رجوی مونگ با چان چان تا وائی چان تا چی وائیو نو دسی رد جواب راکے نو سچلوش تا پا یو دعوت راگلے زان دلک پام اوکے تازو پا یو دعوت راگلی تا پا یو دعوت راگلی خام خام دو درے میاشت بلد چاویلی کم پا گدازی لجے پا یو دعوت را گئی اللہ من شاء اللہ زینی بدا سی پویا بخبرو کنا زینی بدا سی چی پا یو دعوت برا گلی چالا با اللہ پا خپل زڑکی اچولی توفیق بے ورکڑی را گلی بے وی براش خبر آورا لکا کٹی کی خوب منو کٹی کنی نو مون نسا گواری اس خرشوی خوبی نی اندر سے لکا ما پندر اوڑ بانے درس کولو یو رزی او سڑے راگو تازہ وی پی جنی اجازہ جی سے دل تو چو اسے دور شاہ تا گسا کی آغا پولیس والا آغا راغو نو دوان زامنی دلا سے نیولی دیو درس نپس راغو زناس تم دسی ملگروس ما تو یہ رجی مونگ ستاسو دل تا گاون کی اسی گو اسے دل تا کھڑا وڑے آغا مونگ دل تا ستاسو گاون کی مونگ ندیر غلطی شوی رچے دا کال دو قرآن بیان شو مونگ نیورا گنے روزانہ تیری گو زڑم خکی کی خونشو رات لے مونگ نہ ڈیر غلطی شوی دا او جی زب خپلم رازم و دادو بچی بمراون زلمی زلمی بچی دی یو لے وادم کرو نو زب رازم و داد بچی بمراون نو زینی پکی دانسی می ورنہ کم پلار دے جی خپل بچی ونی ولو رے وستو ٹیوشن والا لے بوزی و تاوی جی فیس پم در کوم اضافی بم سل دو سو در کوم چیو روٹیلا و خیر دے زمان دی بچی تا سبق خخارے التے بوزی کم پلار خپل بچی قرآن دراوست سو خودیو خی ماتا چه ما خپل بچه راوسته ری و ما تیویری چه رجی دیزا ما بچی تا قرآنو خوایا الا من شاء الله زینی بدا سی پوگی بخبرو کنو پوگی نو تو با مسئله بیانه خلکو تا با خبره که علان که اغیز تا خبره با نمانی زنم تنگا چه تا زده تنگی چه وی زدعوت ورکو مو زمان خبره سوک نمانی نانا زڑم متنگو زان تو گورا چی تپا یو دعوت را گلے خامخا خبری بدیم کڑی ما پسی بدیم خبری کڑی زما استاد پسې بریم خبري کړي هر یو تندا چې لکه چې مولیانو او نور خلکو خو زمونږ نه سم بوگان جوړ کړي دي وایي دا سم بوگان دي وایي که ور نږدې کېږي نو بس وایي خوریم نو خامخا تا له بچا دعوت در کړي تا به زړه کې ویلي مې چې زمڼه دا سره د دغه بچی دي او استاذ یې همداسې دی او دی همداسې خامخا زړه کې به دې راغلي خو سوال دې کړی دی چې الله حق راته نصیب کې نو الله دله توفیق در کو کنه څه الله توفیق در کو او رې وسته الله ته څه ګرانه ده نو تم زړه کې سوال کوه چې الله دې سړي ته حق نصیب کې الله حق ته د ناستې توفیق ولا ورکې د حق د ملګرتیا توفیق ولا ورکې ا سړي ته سوال کوه چې الله حق راته نصیب کې نو کې دې شي سوال الله قبول کې دا سره به نه تنګیا چې جی اکثر زه ملګري نه تپوس کوم دعوت ته چلو یاره جی مونږ غواړ چاته وایو خو څوک راځي نه نه ته څه نه په زړه نه زړه باندې وې چې مونږ غر چاته وایو خو د زړه نه وایه جی پلان کې ته مې ویلي پلان کې ته مې ویلي بانې کړی دی انشاءالله زم راځم به بس ور اولم پې ته ګوره راځي به کنه راځي خو زمونږ ملګري خپله بس زړه مات چې وي یاره جی ته خلکو ته وایو نه راځي څوک راوستل ستا کار دی دا خدا الله کر دے تو ولا دعا کوا اللہ بیرا ولی ان اللہ لا یظلم الناس شیئا یرا چی دے خلقو لاللہ پا غگونو پسترگو بانی مہر لگول ختم قلبی و تو وحلو پسڑی ولا مہر ولو روان دے تاسو رستو پا غگونی ولا مہر لگولو پسترگی ولا پردی را بستی یرا دا ظلم نے چی دا سڑے سندم لیدون کے لے واللہ و تڑندوئی سم د موریدون کې ره والله وتا کون وای یره دا ظلم نه دی نه ان الله لا یظلم الناس شیئا دف د وهم یقینا الله زیاته نه کوي په خلکو باندې شیئا ضربا ولکن الناس لیکن خلق چې دي انفسهم یظلمون په خپل ځانونو باندې زیاته کوون کې دي ای خو ځان سره په خپل ظلم اللہ خود ظلم د صفت نه پاک تے ظلم خود مخلوق صفت تے اور مخلوق د صفات نه خالق پاک تے اللہ تے پاک تے اللہ خود ظلم ارادم نہ کئی وما اللہ یرید ظلما للعباد چرے نہ دے اللہ ارادہ کو ان کے پخبل و بندگان و بین د زیاتی اللہ خو ارادہ قدرم نہ کئی اللہ د ظلم کول خو لري خبره د ظلم اراده م الله نه کوي خدای وطن ته چې الله سزا ورکوي نو دا رسه د وجنا د دې تن د خپل عمل د وجنا او یوم یحشرون اوس د دوی حالت د قیامت او یوم یحشرون او یاد کا غرض یحشرون چې ورته بګی دوی لره کالم یلبسو حالت بیداسی می کالم یلبسو تب ویچ درنگ نو تیر کڑے پا دنیا کی اللہ ساتم من النہاری مگر یو گڑے دور زنا یتعارفون بینوں پیجنی بیو بلرا بینوں پخ بلما بین کے ویوم یحشرهم کالم یلبسو اللہ ساتم من النہار او یاد کا غورت چی پورت بکو دوی لرا حالت بیداوی کال لم یلبسو تب ویچ درنگ نو تیر کڑے وقت نو تیر کڑے الا ساعت من النهار مگر یو گڑے دورسی تو یو گڑے دورسی سمت لب شو دیش پیتو او یو کال عمر تا دا بتا تا سنگخ کاری تب ویچ یو گڑے تیر کڑے دا. یو سیکنڈ یو منٹ یر یو گھنٹے تیر کڑے دا سی بخ کاری اغیب پخپلم وی یا اللہ من خو لگ وقت تیر کرد یا اللہ من خو لگ وقت تیر کرد اشپیتو او یو کار تا بسوی لگ بوتو دادی دا وجه نا چی یا اللہ عمرم لگو نو گناونم لگ کردی دی نو اللہ سزام لگ را کی دا زکب دوی وی چی یا اللہ لگ وقت تیر کرد او تا تبم داغی حالت دا سخ کاری زکا اغیب وی چی یا اللہ من یو گڑے تیر کردی دا لگ وقت تیر کرد قرآن کی رانجی سے پتے کا اللہ یو رزم تیرہ کڑی یا سیسد و رزم تیرہ کڑی جہنمیان بدا قیامت پورز دا خبر ندل تموی تا تبخ کاری داسی حالت بیداسی تبوی چه لگ وقت تیر کرده ده زکا آمالو تی چو گوری عقیدی تی چو گوری نتبوی یر کی دیش لگ ساعت تیر کردی ندل تارو مقمی لوشوی نده چه عمالی پگی کرده ده اونو تا عقیده دست صحیح عقیده توفیق ملو شوی ده وخ ملو شوی ده چرا عقیده برابر کرده ده سرخوی سم نشتا ده خوبیل کو کنگال جی ده کنگال ده بالکل نی عقیده ٹیک ده نو سر سا عمل شتا نو زنا سا عمل شتا یرا ده جو دیر لگ وقت تیر کرده تا تا بدا سخکاری وما کانو محتدین او چر ندیدوی با قد خسر الذين تحقيق سرا تاوان ياندي آنكسان كذبوا بلقاء الله چه نسبت دروغيكو بلقاء الله پیش دالاتا ملاقات دالاتا دا قیامت دورة دروغ جنتے کڑے ہوگا قیامت پاکے چارا وستے عصاب و کتاب پاکے چارا وستے جوانی دیوانی دا ایش شرطو کمنا وما كانوا مهتدين او چر نو دوی سملار مندون کے سملار خوی با قسمت کے نو وی نمون دا خپل عمل دا وجنا و اما نوری انکا تخویف و اما نوری انکا او یا خوب اخایو مونگتا تا اے پیغمبر علیہ السلام بعض اللذی بعض اغا عذاب نعیدهم چوا دے کولیش دوی سرا گو رب بعضی یاد ہے دانه وجه ټول عذاب زګه وعده خو دوی سره کولې شي پیغمبر پیغمبر یره ورکی د دنیا د عذاب نه د قبر د عذاب نه د آخرت د عذاب نه ټول نه یادې بلکې بعضی یاد کو چې دا د بعضی وعده وسره کولې شي نو الله وی دغه سزا بوله ورک عذاب به پیراولم څه مطلب شو د دنیا او د قبر او د آخرت هغه خو پاتې دی وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ يَا خُبَوْخَا يُمُنْتَاتَا بَعْدَ الَّذِي بَعْدِيَ غَازَابَ نَعِدُهُمْ چِوَادَهِ كُولِشِ دوی سَرَا تو لذاب اللہ دنیا کے نور کئی اَوْنَتَوَفَيَنَّكَ خطاب چاہتے ہیں نبی علیہ السلام تا اَوْنَتَوَفَيَنَّكَ يَا وَابُخْلُ مُنْتَا لَرَا چاہتے ہیں نبی علیہ السلام تا وئی چه تابت نواخلو یا خوستا پا جنب پی عذاب راوڑ او یا بدا سی چه تابت نواخلو نستا دا مرگ نپس پی عذاب راوڑ او دے وئی حیاتو لنبیا وی نبی علیہ السلام جو اندیرے او نتوفی انکا دیسا بسکے فیلینا مرجعهم نمونترم تواپسی لدویدا سم اللہ بیاو گورا اللہ شہیدنا لاما یفعلون گواہ دے یا بیان کون کے دے یا پوہ دے پاغ سبان دے یا فعلون چی کئی دوی دادی چی کم عمل کئی دنیا کی اللہ خو پی پوہ دے گا اللہ پی گواہ دے بیان با پی کئی چرتا بزان پٹی دا اللہ نام وَلِكُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولُ وَلِكُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولُ أَوْ دَفَارَ دَحَرْ يَا أُمَّةً رَسُولٌ يَا وَسْتَازِهُ دنیاوی اخروی دوانت مراد دی خزان پوکے وَلِكُلِّ أُمَّةِ اول دنیا خبر رکھو وَلِكُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولُ أَوْ دَفَارَ تخویف دنیاوی وَلِكُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولُ أَوْ دَفَارَ دَحَرْ يَا أُمَّةً رَسُولٌ يَا پِغَمْبَرٌ اللَّهُ هَرْ يَا أُمَّتَّمِ يَا پِغَمْبَرْ رَا لِگْلِ يَا بَيَان كَوْنْكَ مِرَا لِگْلِ نصبوشو فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ فَسَرْكَلَا چِرَا بَغِي أَسْتَازِ دَدْوِي پیغمبر دَدْوِي نو بس اوکڑا بیان بے اوکو او قوم بس اوکڑا انکار بے اوکو نو قُزِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ فَيْسَلَ بَوْشُوَا پَ مَيْز دَدْوِي كِ بِالْقِسْتِ پَ انصاب سرا چا بچو مندلا اغیر با اللہ نجات ورکو او چا بو نمندلا اغیل با اللہ سزا ورکڑا عذاب بے پیراوستو وهم لا یظلمون او دوی سر بزیاتے نشکولے اللہ وی چا سرمیم زیاتے ندیکڑے پوشے بھی در تخویف دنیاوی اس تخویف اخروی ولکل امت الرسول او دپارا دہر یو امت رسول یو استازے بین یو گوابی فیزا جا رسولم پسر کلا چرا بشی رسولم استاز ردوی اسوک بچی پی بیان کئی اللہ پلان کی من لیوا او پلان کی نو من لی ابو بکر صدیق من لیوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جیل نو من لی عمر من لیوا ادبا نو من لی عثمان من لیوا شیبہ نو من لی علی من لیوا ولید نو من لی دا گوئی بکی گی کر نہ ہر یو استاز برازی او پخپل خپل قوم با گوئی کئی او سب وئی چکل گوئیو کی نو قضی بینہم بالقسط فیصل بوشی پا میزد دوی کے بالقسط پا انصاف سرا وهم لا یظلمون او دوی سر بزیاتے و نکڑیشی ظلم بو سر نشی کولے فیصل با دوی ترمن زوکڑیشی بس سرا پا انصاف سرا چکم کامیام شو اب جنت تزی او چکم ناکام شو اب جہنم تزی زجر بے انکار قیامت ویقولون متى هذا الوعد اوعدی کل بے دا وعد قیامت ان کنتم صادقین کچری یہ تاثرش دینی قیامت بکل رازی جی وای کا دات چ قیامت نیغ نیغ کے نو قیامت بکل رازی مونگ تو وای کا ورز راتو کا کل برازی وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ أَوَعِدْوِي كَلَ بَيْدَا وَعْدَ الْقِيَامَةَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ كَچَرِيَ تَاسُ رِشْدِنِي نُو قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا نفی دا تصرف روان دی نفی دا سوا یاد دی شاتا طلب دا معجزے چکڑو نو آلتا نفی دا سوا نفی د علم غیب وکړه چې ظالم الغیب نه منو متصرف د کمنه یادم دیو کنه او دلته سوی تفوز د علم غیب په باره کې کنه د سبب باره کې د علم غیب په باره کې وای چې مونږ ته وایا چې قیامت به کله راځي نو دسې نه وای چې ماته د قیامت پته نشته بلکې وای زه متصرف نه یم نو عالم الغیب خو لري خبره پوئے پا خبرو کنا پوئے او ما خبرا او یہ غزار یو کئی او سوری پاکی دو کئی خبرا یو ذکر کئی او جواب دا دوانو خبرو کئی پا امتو کئی قل لا املک لنفسی و پیغمبر علیہ السلام لا املک لنفسی زواق دار نیما لنفسی دا پار دخ پل زان دورن دا تکلیف دا فکولو ولا نفع او ندا فائدی رسولو آیت نمبر 20 کی ترشو ویقولون لولا انزل علی آیت من ربی فقل انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین التویلو چکل با دا دی پیغمبر سر یو معجزہ ولی اللہ نرا دی کی دل اللہ یو معجزہ ولی نور کئی نو جواب سکڑو ظالم الغیب نیم نو متصرف خلری خبر دل تے بیان اکڑ دو پوستے کئی دے علم غیب پا بارکی چی قیامت بکل رازی ندسی نوی چی قیامت پا تماتا نشتا بلکہ دل توی چی زواق دار نیم اختیار من نیم و چی اختیار من نیم نو علم الغیب دا کمی نشو پوشے پی دوان لازم و ملزوم مسئلی دی قل لا املک لنفسی وای پیغمبر علیہ السلام لا املک لنفسی زواق دار نیم دا پار دخ بل زان دورن دا تکلیف دا فکولو ولا نفع او ند فائدی رسولو الا ما شاء اللہ مگر غا چی خوخشی دا اللہ کا تکلیف را رسی نسو کے را رسی اللہ را رسی کا فائدہ را رسی نو اللہ را رسی دا اللہ نسیوا نسو تکلیف را رسولیشی او نسو فائدہ را رسولیشی نسو کوئی اللہ ما شاء اللہ پیغمبر زان لدہ نفی و دا نقصان زی موارنا نبل کم کو جا چی مو طالب فائدہ و نقصان لکی ویدہ سے مو آئے چی سنشی گولے گینیوی کٹ پدر بندی وار او خلو بدلک اگا کی دا بو کی واغ بو کی تکلیف و مصیبت فائدہ دا خو اللہ را رسی اس میں سورۃ تغابن ویل نو پائے کہ ام دغایا تو وما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ نرسی گی ہسی و مصیبت مگر پا حکم دا اللہ مصیبت کا رازی نو دا اللہ پا خوخ رازی دا اللہ پا حکم باندی رازی نو تکلیف سکرا رسولی شی نو فائدہ سکرا رسولی شی لكل امتنا جل د پارا د هر یو امت اجلن یو نیټه د مقرر د هر یو تن نیټه مقرر شتا اذا جا اجلن کله چ راشی نیټه د دوی فلا یستاخرون ساعتن نو نه برستو کیږي یو ګړې ولا یستقدمون ان به مخ کیږي یو ګړې د انسان دو قسم خلکو سره تعلق واسطه یو د دوستان او دویم د دشمنان دوستان وی کاش چې دا نیټه لږ وروسته شوې وو چې اولس منټه وروسته مړ شوی وی نو زه لږې خبرې خو هم سره ډېرې کړې وی که نه الله وی فلا یستاخرون ساعتن نه وروستو کیږي یو ګړی د مرغ خپل وخت مقرر دی د دوستانو په غوښتو باندې نه وروستو کیږي دویم د انسان دشمنان نو د انسان هغه دشمنان وی چې را نن مړ کېدی نو په کار چې پرون مړ شوی وی یو ورځ مخکې مړ شوی وی نو الله وی د دشمنانو په غوښتو باندې دا تن نه مخکې کیږي چیرې یو ګینټه یو سیکنډ یو منټ به مخکې مړ شي نه نه خپله نیټه مقرر ده فلا یستاخرون ساعتن نه وروستو کیږي یو ګړی ولا یستقدمون او نه مخکې کیږي یو ګړی نور انشاءالله بیا ملګري پابندۍ سره